स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवें प्रकरण के 258 श्लोक तक विचार कल कर लिए, जहां बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान हो गया है। नहीं, सबको ज्ञान तो हो ही गया, प्रेमपुरी वालों को कोई साथ नहीं है। भाई इतना अनुभव हो ही गया, फिर भी कल डांट ही दिया, चैतन्य प्रत्यक्ष हो ही रहा है, नित्य है, और संसार क्या है, मिथ्या है, हम सब बोलते तो है ही। जिसकी सत्ता से हम सब मिथ्यात्व तो सिद्ध कर रहे हैं, वो तो नित्य अनुभव में ही आता है। तो पूर्व पक्षी ने बस इसी चीज को पकड़ा कि अपनी अपरोक्षता का ज्ञान हो जाने पर भी, असंसार के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी, संसार में लोग असंतुष्ट दिखाई देते हैं, फिर क्यों दिखाई देते हैं, जब जान लिया तो फिर क्यों दिखाई देते हैं। अब बात भी सही है, जब जान लिया है कि संसार मिथ्या है, मृग मरीचिका का जल जान लिया कि वहां जल नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो कौन समझदार व्यक्ति बाल्टी लेकर के दौड़ेगा उस जल के पीछे, अच्छा नहीं। तो यही तो पूर्व पक्षी ने पकड़ा है ना भाई, कि जिसने जान भी लिया तो असंतुष्ट क्यों है, कुछ पाया नहीं, कुछ खोया खोया लगता है। तो पूर्व पक्षी ने जब पूछा तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर दिया कि भाई चार वाक्य आदि लोग जो बड़े समझदार हैं, अपने आप को उहा पोह में कुशल मानते हैं, वो शरीर को आत्मा क्यों मान के रहते हैं बताओ, जबकि जानते हैं कि शरीर आत्मा हो ही नहीं सकती है, फिर वो शरीर को ही आत्मा मानकर क्यों रहते हैं। तो बताया कि उनका क्योंकि सम्यक विचार से शून्य है, यथार्थ चिंतन वे करते नहीं है, और एक प्रतिबंधी माने किसी प्रति माने विरोध में, वो आग्रह विरोध में किसी विचार में एकदम बंध गए हैं, किसी न किसी जगह पूरी तरह क्या है, बंधे हुए हैं। तो उस बंधने का कारण कौन है, वो बंधे क्यों हैं, आजादी अनुभव क्यों नहीं करते हैं, उससे आगे रहकर सोचते क्यों नहीं है। तो 258 बताया कि सम्यक विचारो ना अस्ति अस्य, अस्य माने इनको चारवाक आदि लोगों को सम्यक विचार नहीं है, यथार्थ विचार नहीं है। क्यों नहीं है, धी दोषात, किसके कारण, बुद्धि के दोष के कारण। सच बता रहा हूं, बुद्धि में हमारे भी दोष होगा तो हम यथार्थ चिंतन, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में हम निश्चय, हम अपनी कामनाओं, तभी तो हम कहते ना यथार्थ दृष्टि तथा सृष्टि, जिसके भीतर जैसी कामनाएं होती ना, उस कामनाओं के अनुसार ही उसको जगत दिखता है। धी दोषात, किसके कारण, बुद्धि के दोष के कारण है, वे यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाते। कल इस पर खूब हम लोगों ने चिंतन कर लिया था। चेत, यदि कहो तो तथा माने उसी प्रकार से, जैसे चारवाक आदि भी यथार्थ विचार न करके शरीर में ही अपना आग्रह किए हुए हैं, शरीर से पृथक दूसरे वस्तु को जानते ही नहीं है। जैसे आपको बताऊं, एक स्वामी प्रणव चैतन्य जी आते ना, इनका आश्रम उधर है त्रिपुरा साइड में, तो त्रिपुरा में तो वहां कम्युनिस्ट शासन है, जानते ही होंगे। तो जब जाते हैं किसी भगत के यहां कुछ है, तो कम्युनिस्ट वाले भी आते हैं, तो कहते हैं तुम लोग तुलसी लगाने का फायदा क्या है, घर के गमले में एक मिर्ची लगाओ, कम से कम मिर्ची लगाने से सब्जी का तड़का लगाने के काम में तो दो चार मिर्ची पैदा होगी, तुलसी लगाने से क्या फायदा है, इसकी पूजा करने से क्या फायदा है। अब वो लोग अपने सिद्धांत पे इतने आग्रहित हैं कि उसको हम मानेंगे नहीं, जबकि तुलसी लगाने से कितने फायदे हैं, तुलसी की दो पत्ती खाने से कैंसर तक के रोग मिट जाते हैं, जुखाम दूर हो जाता है। आजकल तो पंच तुलसी का एक रस आता है, तुलसी रस आता है, वो कई रोगों में तुलसी का रस फायदेमंद होता है। तो उनको फायदा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनका बुद्धि का क्या है, एक दोष है या बुद्धि का एक आग्रह है कि कुछ भी हो जाए हम पीपल तुलसी को तो मानेंगे ही नहीं, हमें तो मानना है जहां प्रत्यक्ष फल दिखाई देवे, तुरंत फल दिखाई देवे, उसी को हमें मानना है। तथा मैंने उसी प्रकार से भाष में कल माता पूछ रही थी, सामेन चारवाक आदि की तरह ही, सामान उनकी तरह समाधत्ते, ये जो शास्त्र चिंतन करके भी जो असंतुष्ट हैं उन्हीं तरह से इनका भी अवस्था है। तथा उसी प्रकार से असंतुष्टा है, तू माने ए होगा, असंतुष्टा एव शास्त्रार्थम न तू एक्षंत विशेषतः, शास्त्र के अर्थ को विशेष रूप से एक्षण न करने से, चिंतन न करने से असंतुष्टा, ये लोग भी असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जिसने शास्त्र का अच्छी तरह से चिंतन किया है उनके जीवन में कभी असंतुष्टता आती नहीं है, वो तो कृतकृत्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। बस 269 का अवतरण है, इत्थम तत्त्वम विचार्य तज जन्य तत्व ज्ञान फलम विचारयितुम तत् प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठति। इत्थम ने इस प्रकार से तत्त्वम विचार्य, तत्त्वम का एक नंबर का टिप्पणी देते हैं, ब्रह्म स्वरूपम विचार्य, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करके विचार जन्य, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करके जो विचार करेंगे, विचार से उत्पन्न तत्व ज्ञान रूपी फल है, विचार का फल क्या है, तत्व ज्ञान रूपी फल है, उस फल को विचार करने के लिए आगे का मंत्र बताते हैं। तो वही कहते हैं इत्थम तत्त्वम विचार, इस तरह से तत्व का विचार करके तज जन्य विचार से उत्पन्न तत्व ज्ञान फलम, तत्व ज्ञान रूपी फल का विचार है, तू मैंने विचार करने के लिए तत्प्रतिपादिकाम श्रुतिम, उस फल को विचार करने के लिए उसका प्रतिपादन करने वाली श्रुति का पाठ करते हैं। कौन सी श्रुति है, नीचे बता रहे हैं, मुंडक श्रुति है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दिष्टे परावरे। इसी श्रुति का अर्थ दूसरे भाव से बता रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ए अस्य हृदि स्थिताः, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एयस्य हृदि स्थिताः इति स्तोत्रं फलं दिष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्, इति स्तोत्रं फलं दिष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्। यदा जिस काल में जब सर्वे कामाः सारी की सारी कामनाएं कहां हृदय स्थिताः हृदय में रहने वाली सारी की सारी कामनाएं प्रमुच्यन्ते छोंक देता है छूट जाती हैं किसकी यस अस्य अस्य माने इसकी मुमुक्षु की जिस हाँ ये कामा है हृदय सीता यहां होगा जो कामनाएं हृदय में रहने वाली जो कामनाएं हैं वह सारी की सारी कामनाएं अस्य यदा प्रमुच्यन्ते जिस काल में सारी की सारी कामनाएं छूट जाती हैं आया अस्य माने मुमुक्षु है ए हृदय सीता कामा जो हृदय में रहने वाली सर्वे कामा है सारी कामनाएं हैं यदा प्रमुच्यन्ते जिस काल में जिस अवस्था में छूट जाती हैं, तो आगे क्या मिलता है? आगे की पंक्ति है वहां उत्तरार्ध है, अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवति अत्र ब्रह्म समस्नुते। तो अथ माने कामना छूटने के अनंतर बाद में मर्त्य जो अपने आप को आज तक क्या मानता था, मरने वाला मानता था, वह अमर्त्य बन जाता है, मर्त्य अमर्त्य हो जाता है। अत्र माने अस्मिन एव शरीरे, इसी शरीर में ही रहते रहते ब्रह्म समस्नुते वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी नहीं, शरीर के रहते रहते ही वह मुक्त हो जाता है। भाई देखो अखबार है, अखबार के ऊपर सारी तस्वीरें हैं। जब तक हमारा तस्वीरों के प्रति आग्रह रहेगा, तस्वीरों की सुंदरता में हम उलझे रहेंगे, तब तक हमें पेपर दिखाई नहीं देगा। आप तस्वीरों से आग्रह अपने हटा दो तो तस्वीर के रहते रहते आपको पेपर का बोध होगा कि नहीं होगा? कि पेपर का बोध करने के लिए क्या वो अखबार को वो तस्वीरों को मिटाना पड़ेगा क्या? तो उसी प्रकार से जिस काल में आपके हृदय में रहने वाली सारी कामनाएं छूट जाती हैं, उसी काल में आप मर्त्य अमर्त्य हो जाते हो। शरीर छूटने के बाद नहीं, नहीं, शरीर के रहते रहते फिर शरीर को छोड़ने की आवश्यकता? अरे सीधी सी बात है भाई, सोने के स्वरूप को जान लिया तो सोने को जानने के लिए क्या किसी गहने को तोड़ना पड़ेगा क्या? उस गहने के रूप के साथ साथ आपको सोने का बोध होगा कि नहीं होगा? कि सोने को पाने के लिए गहने को तोड़ना पड़ेगा, तो जगत को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जगत के साथ साथ, जगत के रहते रहते आप उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे, लेकिन जब कामनाएं छूटेंगी तो दोनों शर्त बता दिया, यदा जिस काल में छूटेंगी, बाद में कहते हैं अथ माने इसके बाद, एक बार तत्व का अनुभव कामनाएं छूटे, इसके बाद तत्व का अनुभव हुआ, और तत्व के अनुभव होने के बाद इन नाम रूप के साथ भी उसको ब्रह्म का ही साक्षात्कार होगा। एक उदाहरण आप लोग कई बार सुने होंगे, जैसे पर्दा किसी बच्चे ने न देखा हो, या कपड़ा किसी ने बच्चे ने कपास न देखा हो, तो क्या कहेगा? कपास किस रंग का होता है? अरे आपने देखा है ना, इसलिए जिसने देखा ही ना हो तो वो कल्पना करेगा, वो तो कहेगा नीला कपास है, लाल कपास है, काला कपास है। भाई बहुत चीजें नहीं है, जैसे राहुल गांधी नहीं देखा है बहुत चीजें, तो वो सोचता होगा चीनी का पेड़ होता होगा, जैसे ही उसका पेड़ होता है ना, काय का रामदाने का क्या बोलते हैं यहाँ, नहीं एक रामदाना होता ना, अरे जो व्रत में खाते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं, नहीं नहीं सामा चावल तलग हो गया, एक लड्डू बनाते हैं उसका, हाँ राजगीर, राजगीर छोटे छोटे दाने होते हैं ना, राजगीर देखा ना दाने छोटे छोटे होते हैं, तो वो दाने कहाँ से आते हैं? एक पेड़ होता है, पेड़ से दाने निकलते हैं, उस पेड़ को हमने देखे हैं, हमने पेड़ का अनुभव किया है। तो ऐसे ही व्यक्ति उस फली लगती है, हाँ गेहूं जैसे नहीं होता है, एक दूसरी हाँ लंबी सी फली ऐसे होता है, उसमें बीज रहते हैं, ठीक ना? तो एक हमने देखे हैं, हम मान लो फल है, और उस फल को देख करके जो व्यक्ति कभी गांव में न रहा हो वह तो यही समझेगा कि रामदाने का भी फल लगता होगा, वो साबुदाने का क्या लगता होगा? फल लगता होगा। उसी प्रकार से चीनी भी क्या लगता होगा? असल में बचपन में हम लोग समझते थे चीनी का भी फल लगता होगा, असल चीनी ऊपर से टपकती होगी, पेड़ से टपकती होगी जब बहुत छोटे थे तब, ये तो बाद में जाना कि गन्ने से चीनी बनती है। भाई छोटा बच्चा, छोटे बच्चा है ना, तो उसी प्रकार से कपास के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो कपास को जानेगा क्या सफेद रंग का होता है। तो किसी को पर्दे का ज्ञान न हो, सफेद रंग का पर्दा है, अब बच्चा पर्दा देखने के लिए जाए तो माँ सामने दिखाए वो सामने पर्दा है तो क्या देखेगा, लाल रंग पर्दा है, हरा रंग पर्दा है, नदी पर्दा है, पहाड़ पर्दा है, क्या पर्दा है मम्मी, क्योंकि जो देखता है तस्वीर ही देखता है। माँ किसी भी तरह से उस पर्दे का अनुभव कराना चाहे तो करा सकती है क्या? बस एक ही उपाय है कि सारी तस्वीरें एक बार हटावे, और जैसे हटी तस्वीर तो सामने पर्दा दिखा, तो जैसे ही एक बार उस बच्चे को पर्दे का बोध हुआ, इस बार कोई तस्वीर उस पर्दे पर बने उस तस्वीर के साथ भी वह बच्चा क्या देखेगा, पर्दा देखेगा नहीं देखेगा। उसी प्रकार से एक बार तत्व का बोध हो गया तो संसार के सारे रूप के साथ भी आप उस परमात्मा को ही देखोगे, ये यहां बता रहे। लेकिन बस एक बार तो कामनाएं हटानी पड़ेंगी, बिना एक बार हटाए काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो कहते इति सिर्फ इस प्रकार से कहा तो ठीक है, लेकिन श्रोत्रम फलम दृष्टम, ये सब तो किताबी ज्ञान है। श्रोत्र माने श्रुति, श्रुतिया प्रतिपादितम फलम, ये तो वेदों में श्रुतियों में प्रतिपादित फल है, बताया गया फल है, वास्तव में ये अनुभव में आती बात नहीं, ये तो किताबों में लिखी हुई बातें हैं। कभी होती ना ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, प्रैक्टिकल जीवन में उतरता नहीं है। तो इसने कहा इति श्रोत्रम फलम दृष्टम, यह तो श्रोत्र माने श्रुति में कथित बातें हैं, न इति अनुभव में आने वाली बातें नहीं है, तो किताब की लिखी हुई बातें, अनुभव में बातें नहीं आती हैं। इति यदि इस प्रकार कहो तो चेत, यदि ऐसा कहो तो दृष्टम एव तत्, अरे यह दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, तुमने अभी संतों से महापुरुषों से मिले नहीं हो, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आंख खुले हुए इस जगत को ब्रह्म रूप देखा है, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, खुले आंखों से जगत को क्या देखता है, वो ब्रह्म रूप ही देखता है, ऐसा देखा गया है। आप कैसे कह सकते हो देखा नहीं जाता है, किताब की लिखी हुई बात है, ये कैसे कहते हो। भाष्य यदिति अथ माने इसके अनंतर, ऊपर वाला पंक्ति है ना, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ए अस्य हृदि सिता, नीचे दिखना अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवति अत्र ब्रह्म समस्नुते, ये श्रुति है बृहदारण्यक की, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति मिला देना, ये श्रुति कहाँ की हो जाएगी, बृहदारण्यक श्रुति है, कि जिस काल में मुमुक्षु के हृदय में रहने वाली सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, छूट जाती हैं, उसी काल में वह मर्त्य अमर्त्य हो जाता है और अमरता की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इति अस्य मंत्रस्य उत्तरार्धम, यह नीचे वाली जो पंक्ति है इस मंत्र का उत्तरार्ध है। इस श्लोक में दो पंक्ति होती ना, तो ऊपर वाली पंक्ति को बोलते हैं पूर्वार्ध है, और नीचे वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं, उत्तरार्ध है, तो ये मंत्र का उत्तरार्ध है। अब इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, ऊपर है अस्य लिखा ना, ए अस्य हृदि सिता, अस्य माने हुआ मुमुक्षु, मुमुक्षु के हृदि माने हृदय में, सिता माने आश्रित, ए कामा है, तो अस्य हृदि सिता ए कामा है, जो कामनाएं हैं मुमुक्षु के हृदय में आश्रित, जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं क्यों हैं, तादात्म्य अध्यास मूला, इस शरीर आदि में तादात्म्य रूपी अध्यास ही कामनाओं के मूल हैं। कामनाएं क्यों करते हैं बोलो भाई, अध्यास मूलक कामनाएं हैं, और अध्यास किसका है, तादात्म्य, इस शरीर के साथ तादात्म्य करके, तादात्म्य क्यों किया, अध्यास, अध्यास के कारण इस शरीर के साथ तादात्म्य क्रिया, इसके कारण इच्छादय संति, जो इच्छा आदि पैदा होती हैं, जो इच्छा आदि पैदा होती हैं, उसी का नाम क्या है, कामनाएं। ते सर्वे, वे सारी की सारी कामनाएं, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, अभी ध्यान देना, कामा माने हुआ, इसी का आगे व्याख्या है तादात्म्य अध्यास मूला। दो तरह की कामनाएं होती हैं, एक सामान्य कामनाएं एक विशेष कामनाएं। तो जो विशेष कामनाएं हैं ना, वह किसके कारण होती है? तादात्म अध्यास मूला, अध्यास के कारण जो हम शरीर आदि के साथ तादात्म कर लेते हैं, इसके कारण जो कामनाएं पैदा होती हैं, वो सारी कामनाएं माने इच्छा आदय है संति, जो इच्छा आदि हैं, ते सर्वे वे सारी की सारी यदा, यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में प्रमुच्यन्ते, छूट जाती हैं। कैसे छूटती हैं? तत्व ज्ञानेन अध्यास निवृत्तो निवर्तन्ते, तत्व ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर निवर्तन्ते, सारी कामनाएं छूट जाती हैं। भाई सीधी सी बात है, किसी को अपना बेटा मान रहा था, जबकि मेरा बेटा था नहीं, तो उस बेटे के लिए बहुत सोचता था, ये करूंगा, कपड़ा खरीदूंगा, ये करूंगा, और तब तक नर्स आवे कहे तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारी तो बेटी है। तो बताओ, अब उस बच्चे साहब का जरा सा भी उस बच्चे के लिए कोई कामना रहेगी क्या? यहां तक मैंने देखा है, अस्पताल से कोई बच्चा आ रहे है, एक साल आपके पास पल भी जाए, एक साल लड़की कोई पल जाए अस्पताल से, अब बाद में एक नर्स आवे और कहे बाबूजी बड़ी गलती हो गई, मैं लोभ में अंधी हो गई थी और आपके लड़के को न किसी की लड़की से मैंने क्या किया था, बदल दिया था, आपका लड़का तो वहां है। अब बताओ, एक साल जिस लड़की को अपना मान करके पाल रहे थे, एक झटके में अब क्या करोगे? इस लड़की को ले जाओ, मेरा लड़का कहां है वहां ले चलो, करोगे नहीं करोगे भाई? तो उसी प्रकार से इस शरीर से हमारा क्या हो गया है? तादात्म हो गया है, अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण। और कोई नर्स माने कोई डॉक्टर आकर के बता देवे, जिस शरीर को तू अपना मान रहा है वो शरीर तुम्हारा अपना है ही नहीं, तो तुरंत एक झटके में शरीर से आपका अध्यास समाप्त हो जाएगा। समाप्त होते ही इस शरीर के लिए जो मरते थे, शरीर की जो भोगों की चिंता किया करते थे, वह सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये अध्यास समाप्त नहीं होगा, लेकिन कोई विश्वास पात्र हुए तभी, कोई नर्स जिस पे हम विश्वास करें, ऐसे तो कोई लोग कह देवे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होए, वो यदि बोल देवे तो एक झटके में अध्यास समाप्त हो जाता है। अरे भाई आप सोच लो, विवाह करते हैं, सात फेरे लगाते हैं, सात लगाते ना, पंडित कहते आज से तुम्हारी, तो बताओ सारा अपनी इच्छाएं किसके ऊपर डाल देते हो? उसके लिए जीना शुरू कर देते नहीं? और हम लोग लाख समझाते हैं पत्नी नहीं पुत्र नहीं, लेकिन हमारी बात पर विश्वास होता ही नहीं। पंडित जी क्यों उल्टा फेरे लगवा लो तो भी नहीं काम चलता। निवर्तन्ते अर्थ माने जब कामनाएं छूट जाएंगी फिर क्या होगा? अर्थ माने इसके अनंतर, तदानीमेव माने इधर कामना छूटी उसी समय ही मर्त्य है माने पूर्व देह तादात्म अध्यासेन, पहले देह के साथ है, जो तादात्म रूपी अध्यास से जो तादात्म किया था, उस अध्यास से मरणशीला पुरुष है, जो अपने आप को मरने वाला मान रहा था, अमृत है, तुरंत क्या मान लेगा? अरे मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मरने वाला कौन है? शरीर है, मैं कहां मरने वाला हूं? कबीर ने नहीं कहा हरि मरी है तो हम हूं मरी है, हरि न मरे हम काहू को मरी है। जिस दिन परमात्मा मरेगा तो उस दिन मैं भी मरूंगी, और जब तक परमात्मा नहीं मरेगा तब तक मैं मरने वाला हूं नहीं। तो तुरंत उसका अध्यास समाप्त हो जाता है और शरीर के मरने पे फिर अपना मरना वो मानता नहीं है। जैसे इनका परीक्षित का भी आता है, बेशक सर पावे काटे, हमारे शरीर को जला के खाक कर देवे, उसके जहर से शरीर जलकर के खाक हो जाए, इन शरीर के जल जाने पर भी मैं जलने वाला हूं नहीं, मैं मरने वाला हूं नहीं, वह अपने आप को जान लेगा। मरणशील पुरुष है, जो मरणशील पुरुष है अमृत है, अमृत बन जाता है। अमृत माने अध्यास अभावेन, शरीर के साथ अध्यास का अभाव हो जाने से तद रहितो भवति, शरीर के साथ ही मृत्यु है, तो शरीर के साथ अध्यास समाप्त हो गया तब रहित मृत्यु से रहित हो जाता है, अमरता की प्राप्ति कर लेता है। तत्व हेतु माह है, उसमें हेतु बता रहे हैं, फिर वो शरीर नहीं है तो है क्या। अत्र ब्रह्म समस्नुते, अत्माने अस्मिन एव देह, वही अत्माने कहते हैं अस्मिन एव देह, इसी शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म माने सत्याज लक्षणम, मैं सत्य स्वरूप है, सत हूं, चित हूं और आनंद स्वरूप हूं। सत माने तीनों काल से अबाध्य, तीनों काल में जिसका बाध न हो सके। चित माने सबको सबको क्या कहते हैं, प्रकाशित करने वाला हूं, दूसरे से प्रकाश करने की अपेक्षा नहीं है, मैं सबको प्रकाशित करता हूं और मैं आनंद रूप हूं, ऐसा जान लेता है, समस्मते इसको प्राप्त कर लेता है। सम्यक आपनोति, अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेता है, फिर भूलता नहीं है। अस्या स्तुते अर्थम, इस स्तुति का यह अर्थ है। अब आगे बता रहे, ननु स्तुत्या प्रतिपादितम फलम काम निवृत्त आदि लक्षणम न अनुभव सिद्धम किंतु शाब्दम एव इति शंकते। नन लेकिन स्तुत्या प्रतिपादितम फलम, स्तुति के द्वारा ही फलम प्रतिपादितम, इस फल का प्रतिपादन किया गया है। कौन सा फल, काम निवृत्ति आदि लक्षणम, कामनाओं की निवृत्ति आदि रूप जो फल है वह स्तुति के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। न अनुभव सिद्धम, ये अनुभव में तो आता नहीं है। आप लोग भी बोलते हो ना, महाराज जब तक शरीर है तब तक तो कामनाएं रहेंगी रहेंगी, पूरी तरह से कामनाएं कहां समाप्त होंगी, आप लोग बोलते नहीं बोलते। तो ये अर्थ तो स्तुति में ही प्रतिपादित किया गया है, न अनुभव सिद्धम, अनुभव में यह अर्थ सिद्ध होता नहीं है। किंतु शाब्दम एव इति, केवल शब्द मात्र है, शाब्द है। इति शंकते, यदि ऐसा शंका होवे तो ही बताया, इति सौतम इति फलम दृष्टम न इति, यहां तक हो गया। तो अब चेत आगे बताते, समानांतर श्रुति वाक्य तात्पर्य लोचनया तस्य दृष्टत्वम सिद्धयति इति अभिप्रायेण परिहरति दृष्टम एव तद इति। समांतर मन इसी के समांतर, इसी के अनंतर बाद वाली श्रुति है। श्रुति के वाक्य के तात्पर्य का आलोचन करने से, श्रुति वाक्य के तात्पर्य आलोचनतया, श्रुति इसी के अनंतर जो श्रुति है उस श्रुति के वाक्य के तात्पर्य का आलोचन करने से तस्य दृष्टत्वम सिद्धयति, अरे इसका फल दिखा भी जाता है। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से परिहरति, पूर्व पक्षी के शंका का निवारण करते हैं। दृष्टम एव तत्, तुम ये नहीं कह सकते हो कि उसका फल दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन दिखने की शर्त तो है। कौन सी शर्त, कामनाओं को हटाओ तो कामनाएं कैसे हटेंगी, ये कामनाएं क्या हैं, इस पे चर्चा 260वें मंत्र में। तस्य दृष्टत्व स्पष्टीकरण आय तद वाक्य शेषम उदाहृत्य तस्य अर्थम आह, तस्य का अर्थ टिप्पणी कहते काम निवृत्त रूप ज्ञान फलस्य इति अर्थ है। ज्ञान का फल क्या है, काम की निवृत्ति, तत्व की प्राप्ति, दोनों एक पैरेलल होंगे, इधर अज्ञान गया उधर ज्ञान की प्राप्ति हुई, काम इधर समाप्त हुआ उधर ब्रह्म की प्राप्ति हुई, समानांतर बताया ना, एक पैरेलल समानांतर स्थिति है ना, समानांतर माने क्या हुआ वही बताया ना, इधर कामना छूटी तो अर्थ का अर्थ अनंतर नहीं बताया, तदानी में वो यदा कामा प्रमुच्यन्ते तदा यो ब्रह्म समस्ते, जिस काल में हाँ समांतर एकदम पैरेलल, इधर कामना छूटी इधर लाइट जलाया उधर अंधकार गया, लाइट जलाने के बाद नहीं, लाइट जलाते ही तुरंत, इसी प्रकार से कहते तस्य माने काम निवृत्त रूप ज्ञान फलम, काम निवृत्ति हुआ तो ज्ञान का फल वही जो मोक्ष प्राप्ति हुई, दिखता नहीं तो कहते दृष्टत्व स्पष्टीकरण, वो दृष्टत्व है अनुभव रूप है, इसके स्पष्टीकरण आए, स्पष्ट करने के लिए तद वाक्य शेषम उदाहृत्य उसी श्रुति के वाक्य शेष को आगे कहते हैं, तस्य अर्थम उसी के अर्थ को आगे बता रहे हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय ग्रंथयस्तु इति, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय ग्रंथयस्तु इति, कामा ग्रंथी स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः, कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः। यदा सर्वे हृदय ग्रंथयः प्रभिध्यन्ते, पहले क्या बताया था कामाः समुच्यन्ते, यहां क्या बता रहे हैं यदा सर्वे हृदय ग्रंथयः, जिस काल में हृदय की ग्रंथि सारी की सारी, सर्वे हृदय ग्रंथयः, सारी हृदय की क्या है जो गांठे हैं, और वहां भी देखना हृदय में रहने वाली कामा, वहां बताया पहले क्या बताया था यदा सर्वे हृदय सीता कामा, हृदय में रहने वाली जो कामनाएं हैं, वास्तव में हृदय में रहने वाली जो कामनाएं हैं ना वही गांठ हैं, वही क्या है गांठ है जो आपको चलने नहीं देती है। कभी सुई में धागा डाले नहीं डाले आप लोग, तो यदि धागा खींचो तो गांठ होगी तो क्या होगी नहीं खिसकेगी ना। तो आप जा रहे थे रास्ते में, मस्तिष्क जा रहे थे, कोई सुंदर वस्तु दिखी तो क्या करते हो क्यों रुक गए वो कामना जो थी ना कामना, वो गांठ थी, आपको आगे जाने नहीं देती है। और कभी कामना इतनी मजबूत होती है धागे को तोड़ भी देती है, आप इधर जा रहे थे फिर इधर चलना शुरू कर देते, उसी सुंदर वस्तु के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हो, दो चार थप्पड़ भी खा लेता है, अपमान तिरस्कार भी सह लेता है, किसके कारण कामना के कारण, लोभ। रास्ते में जा रहे थे 500 रुपए का नोट नीचे गिरी हुई दिख जाए, आप तेज गति से भाग रहे थे, देखा 500 नोट, फिर क्या करते हैं आपकी गति को आगे जाते देते हैं या पीछे आ जाते हो, क्यों पीछे किया क्यों आए लोभ ते काम है लोभ है, ये हमारे हृदय की सबसे बड़ी क्या है ग्रंथियां हैं। तो वही कहते हैं यदा सर्वे प्रभुद्धन्ते, जिस काल में ये सारी गांठें हृदय ग्रंथ है, सारी गांठें कामनाओं की जो गांठें हैं प्रभिध्यन्ते छूट जाती हैं, तो उसी काल में व्यक्ति उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो कामनाएं हृदय ग्रंथि क्या है, तो बताया कि कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषता, वाक्य शेष से बाकी के वाक्य से ग्रंथि स्वरूपेण कामा, कामनाओं को क्या बोला गया है ग्रंथि कामनाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं हृदय में वही सबसे बड़ी क्या है कामनाएं हैं, इन ग्रंथि स्वरूप कामनाओं को ग्रंथि रूप से ही व्याख्याता व्याख्यान किया गया है वाक्य शेषतः, श्रुति के शेष वाक्य से श्रुति के बाकी वाक्य से उन कामनाओं को ग्रंथि रूप से ही कहा गया है। अब ग्रंथि क्या है भी बताऊंगा, भी पहले इसका भाष्य देखो। यदा सर्व इति अनेन वाक्य शेषेण काम प्रमोकस्य ग्रंथि भेदत्वेन व्याख्यात्वात् ग्रंथि भेदस्य अहंकार चिदात्मनो तादात्म अध्यास निवृत्ति लक्षणस्य अनुभव सिद्धत्वात् न अप्रत्यक्षता इति भावः। कहते अनेन वाक्य शेषेण, इस वाक्य शेष से जो पहले गया था ना उसका पहले स्तुति का ये वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष से बचा हुआ जो पहले था ना यदा सर्वे, इसके बाद इस वाक्य शेष से काम प्रमोकस्य काम का नाशक काम प्रमोक माने काम का जो प्रमोक नाश करने वाला है वह कौन है, ग्रंथि भेदत्व में। ग्रंथि जब तक भेदन नहीं होगा, ग्रंथि जब तक टूटेगी नहीं तब तक कामनाएं नाश नहीं होंगी। व्याख्यात्वात् ऐसा व्याख्या रूप होने से ग्रंथि भेदस्य, अग्रंथि भेद क्या है, ग्रंथि का भेदन करना क्या है, अहंकार चिदात्मनो तादात्म अध्यास निवृत्ति। अहंकार का अचिदात्मा का जो अध्यास के कारण हमने तादात्म कर लिया था, दोनों को एक समझ लिया था, उसकी निवृत्ति लक्षणस्य, उसकी निवृत्ति रूप ग्रंथि भेदस्य। अहंकार अचिदात्मा का जो एक कर लिया था तादात्म के कारण, अध्यास के कारण, उसकी निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति रूप ग्रंथि भेदस्य हो जाए तो काम प्रमोकस्य, एक काम का नाशक हो जाएगा, तो उस अवस्था में अनुभव सिद्धत्वात्, तो अनुभव सिद्ध होने से, जैसे ग्रंथि टूटेगी तो आपका स्वरूप आपके अपने अनुभव में आ जाने से अप्रत्यक्षता इति भाव, वह तत्व क्या है, सिद्धत्व न अप्रत्यक्ष, न प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष हो जाएगा, न अप्रत्यक्ष माने क्या हुआ, प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुभव सिद्ध हो जाएगा, इति भाव है, ऐसा भाव जान लेना चाहिए। भाई देखो सीधी सी बात है, आप लोग व्यवहार में भी देखे हो, एक व्यक्ति के पास पत्नी है, पुत्र है, वो दिन रात मेहनत करता है किसके लिए, और कभी लड़ाई होती है तो क्या बोलता है, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भूल चुका हूं, यही बोलता है ना, तुम्हारे खाने पीने तुम्हारी व्यवस्था के लिए मैंने अपने स्वास्थ्य की सारी चिंता है, बच्चों की फीस जमा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूं, किसके लिए, हम खाए हैं कि नहीं खाए हैं मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि कहां लगी है, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में। तो जैसे बाहर से दृष्टि हटती है तो कहां दृष्टि आ जाती है, अपने पे आती नहीं आती है, तो हम दूसरे के चक्कर में अपने को हम क्या किए हैं, भुला दिए हैं। तो यहां दूसरा माने क्या हुआ, ये शरीर भी दूसरा है, इस शरीर में हमारी दृष्टि होने से मैं अपने स्वरूप को भूल चुका हूं, जैसे कल बताया था शीशे पे जो तस्वीर बनती है, तस्वीर तो उस तस्वीर को देखते हैं ना तो शीशा दिखाई नहीं देता है, जबकि वो तस्वीर किस पे टिका हुआ है, शीशे पे टिका है, लेकिन फिर भी शीशा दिखता नहीं, हमारी तस्वीर में ही दृष्टि रहती है, और जैसे ही हम तस्वीर से ओझल होंगे तब हमें शीशा दिख जाता है। यही यहां बता रहे हैं कि जब तक एक ग्रंथि है चिदात्मा और अहंकार का तादात्म अध्यास है, तब तक अनुभव में आएगा नहीं, दोनों की अध्यास की निवृत्ति हो गई तभी वह अनुभव में आएगा, इति भाव ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। वाक्य शेषता इति अनेन वाक्यन इति अर्थ है। अब आगे, ननु लोके काम शब्देन इच्छा भेद एव उच्यते, अतः कथम तस्य ग्रंथित्वेन व्याख्यानम इति आशंक्य, अध्यास मूलस्यैव इच्छा विशेषस्य काम शब्दवाच्यत्वम न इच्छा मात्रस्य इति आह। नन माने लेकिन लोके माने संसार में, काम शब्देन इच्छा भेद उच्यते, काम शब्द से इच्छा ही कहा जाता है, कामना से क्या शब्द लिया जाता है, इच्छा ही तो लिया जाता है, हमने कामना किया, हमने इच्छा किया, तो काम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इच्छा। अतः कथम तस्य ग्रंथित्वेन, तो आपने कामना का अर्थ ग्रंथि रूप कैसे कह दिया, ध्यान देना यह बहुत काम का चीज है। हाँ, उसने कहा कि कामना का सामान्य अर्थ क्या है, इच्छा भेद है, भेद माने अनेक प्रकार की इच्छाएं, भेद माने यहां अनेक प्रकार की इच्छाएं ही क्या है, कामनाएं हैं, कामा हैं। तो आपने कैसे कह दिया ग्रंथित्व ने, कामना को आपने ग्रंथि रूप से कैसे व्याख्यान किया, आपने मनमानी अर्थ लगाते रहते हो, अतः कथम तस्य ग्रंथित्वेन व्याख्यानम्। आपने कामनाओं का ग्रंथि रूप से व्याख्यान कैसे कह दिया, इतिहास संकेत ऐसा शंका किया तो कहते अध्यास मूलस्य एव इच्छा विशेषस्य काम शब्द वाच्यत्वम्। अध्यास मूलक जो इच्छा विशेष है, अध्यास मूलक इच्छा विशेष का ही नाम काम है। काम कौन है? अध्यास जिसके मूल में है, ऐसी विशेष इच्छा का नाम क्या है? काम है। न इच्छा मात्र है, केवल इच्छा मात्र से नहीं, दो प्रकार की इच्छा होती है, एक इच्छा मात्र है और दूसरा क्या है? अध्यास मूलक इच्छा मात्र है। तो यहां जो बंधन का हेतु है, जो ग्रंथि है, जो कामनाएं हैं, वह कौन सी है? अध्यास मूलक इच्छा विशेष है, सामान्य इच्छा नहीं है। अरे देखो, मन है तो सामान्य इच्छा तो होती है, कुछ न कुछ कोई वस्तु हो गई तो सुंदर दिख गई तो दिख गई, अब वह सुंदर वस्तु मुझे ही मिलनी चाहिए, उस वस्तु को दूसरा कोई न ले जाए, तो इसका नाम है अध्यास मूलक इच्छा विशेष है। सामान्य सुंदर है तो सुंदर है, गुलाब है तो क्या कहोगे, लाल है सुंदर है तो बोल दिया सुंदर है, लेकिन ये गुलाब का फूल मैं ही लूं, दूसरा कोई न लेवे, यह क्या होगा? अध्यास मूलक इच्छा विशेष। तो सामान्य इच्छा कोई बंधन का हेतु नहीं बनती है, बंधन का हेतु कौन बनता है? भाई देखो, मन है तो सामान्य, हम लोग जाते हैं गाड़ी दिखती है, अब हम लोग भी टिकट तो करा ही लेते हैं, चार महीने पहले टिकट तो करानी पड़ता नहीं जाना है तो, लेकिन कराने के पहले ही तैयार रहता हूं, कभी भी कैंसिल करना पड़ सकता है तो दुख नहीं होता है, लेकिन जाने का आग्रह ही है, टिकट नहीं मिला या कुछ हो गया तो वहां पर हमें क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। तो अध्यास मूलक है, जैसे आप लोग शादी में जाना है तो जाने जाना है, नहीं गया तो फिर घर में बगावत, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं जा पाया, क्योंकि वहां आप कुछ अध्यास करके जाता हूं, मेरी क्या है, मेरी साली है, मेरी बहन है, वहां जाने जाना है, कुछ भी हो जाए तो वहां अध्यास मूलक है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयास किया, गया तो गया, नहीं हुआ तो नहीं गया, तो वो इच्छा क्या होगी? सामान्य इच्छा है। तो सामान्य इच्छा दुख नहीं देती है, सामान्य इच्छा बंधन का हेतु भी नहीं बनती है। कौन सी इच्छा बंधन का हेतु बनती है? विशेष इच्छा। अब विशेष इच्छा माने क्या हुआ? अध्यास मूलक। अध्यास मूलक है भाई। अध्यास माने क्या? उल्टी बुद्धि, जो आपका स्वरूप है नहीं, आपने उसको अपना मान लिया है। कभी कभी यही होता है। अच्छा, शादी में कितने लोग आते हैं, कौन किसको देखता है, लेकिन हमें हमेशा लगता है मैं नहीं जाऊंगा ना, पता नहीं कैसे होगी शादी, नहीं हो जाएगी। ये अध्यास है, आपके बिना भी जगत चल जाएगा, कोई किसी को उसमें देखता भी नहीं है, मिलेगा तो आपके बिना, ये सब व्यवहारिक भाषा है, आपके बिना सब सूना लग रहा था, ये सब तो व्यवहारिक भाषा है, किसी के बिना कोई सूना उना लगता होता नहीं, सब बगिया चलता रहता है, लेकिन हम इसी बात को हम क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। ये ध्यान देना है, इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? सत्य मान लेते हैं। सत्य मानना अध्यास हो गया। ठीक है, गया गया, नहीं गया नहीं गया, सामान्य व्यवहार है, तो उसमें कोई वो बंधन का हेतु नहीं बनता। अहंकार चिदात्मान मान अविवेकी कृत्या अविवेकत नहीं सॉरी अहंकार चिदात्मान एकी कृत्या विवेकत इदम में स्याद इदम में स्याद इतिच्छा काम शब्दितः अहंकार चिदात्मानौ एकीकृत्या विवेकतः इदम में स्याद इदम में स्याद इतिच्छा काम शब्दितः अहंकार चिदात्मानौ। अहंकार और चिदात्मान, इन दोनों को, चिदात्मानव इन दोनों को एकीकृत क्या किया? एक कर लिया। क्यों किया एक? अविवेकता, दोनों से, दोनों को हमने क्या समझा? एक कर लिया। किसके कारण कर लिया? अविवेक के कारण कर लिया। अब करके फिर परिणाम क्या हुआ, इदम में स्याद यह मेरे को हो जाए, इदम में स्याद यह मेरे को हो जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए, इत इच्छा, इस प्रकार की जो इच्छा है, इस इच्छा का नाम ही क्या है, काम शब्दता है। इसी इच्छा का नाम क्या है, काम शब्द वाला है। और बिना तादात्म अध्यास किए भी कर्म होता है, लेकिन उन कर्म में कोई बंधन नहीं होता है। तो आगे यही बताएंगे कि दोनों को अलग अलग करके करोड़ों वस्तुओं की भी इच्छा करो तो न बाधो, वह इच्छा आपका बाध है, मतलब आपके ज्ञान का बाधक नहीं बनेगा। क्योंकि ग्रंथि भेदत, क्योंकि आपने ग्रंथि का भेदन कर दिया है। ग्रंथि माने वही शरीर को अब आत्मा मान करके नहीं, हम उससे अपने आप को अलग मान करके यदि हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म हमारे बंधन का हेतु नहीं बनेगा। और दोनों प्रकार के कर्मों में आप देख लेना, प्रैक्टिकल भी अंतर देख लेना। एक नौकर है, नौकर को हम बहुत ध्यान देते हैं, सेवा करते हैं, बेटे की तरह उसका भी पालन पोषण करते हैं, लेकिन बेटा मानते नहीं, बेटे जैसा है लेकिन बेटा तो कभी धोखा दे जाए तो क्या बोलते हैं, दुख होता है क्या ज्यादा? अरे महाराज जी, ये सब नौकर कैसे होते हैं, एक शब्द से आप एकदम हटा देते हो, लेकिन वही बेटा हो जाए तो बेटे के साथ आपका अध्यास मूलक है, वो आपका अपना है, तो उसकी एक एक पढ़ाई करे तो, न पढ़ाई करे तो, लाभ होए तो, हानि होए तो, उसके दुख सुख में आप अपने आप को क्या मानते हो, दुखी सुखी अपने आप को इन्वॉल्व जोड़ लेते हो। तो नौकर के कैसा उपदेश देते हो, घाटा होगा चल कोई बात नहीं है फिर फायदा हो जाएगा, दूसरे को हम समझा देते हैं जबकि अपना उसका है तो भी। तो अध्यास मूलक वस्तु ही आपके बंधन का हेतु बनती है। यदि अध्यास मूलक के बिना यदि इच्छा, हम भी इच्छा करते हैं आपका बहुत भला हो, नौकर का बढ़िया भला हो जाए, लाठी लग जाए, तो हम भी चाहते हैं बढ़िया लाठी लग जाए भाई, लेकिन लग गया तो बहुत बढ़िया, अब इससे कोई काम धाम कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा प्रसन्नता मुझे नहीं होती, क्यों, वहां हमारा उसके प्रति अध्यास नहीं है। तो जहां अध्यास होगा वही आपके बंधन का हेतु बनेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।